Słychać to NLB zmontowane pod ziemię. NLB zielony, zielony. Masz talent, powiedz mi masz. Masz to coś, masz klucz, powiedz mi masz. Masz, masz talent, powiedz mi masz. Masz to coś, masz klucz, powiedz mi masz. Masz swój świat, ja zbieram w betonie, żyję jak szczur. A ty przeliczasz inwestycje na ciepły państwowym stoku. Wszystko wiedzące elita, polityku zdebie, alko doktorku. Media, biznes, na wszystkim można zarobić, co? W szczególności na tragedii, jak na wojnie w Iraku. Nie mogę tego zierczyć, nie byłeś tu w środku. Na samym dnie, nie mogłeś tego przeżyć. Szczelnie zamknięci, więc je przycinaj, pozwól mi mówić. Moja przyszłość to mój głos, to muszę wierzyć. Staram się jak mogę, lecz stań moim wrogiem. Widzisz, to mam do wyboru tylko jedną drogę. Więc zostaw mnie, ale nie tam mój brudny od platyny. Paluchu, to my maniacy buchów. W tych sprawach bez kompromisów nie zbieramy okruchów. A jednak ciągle pyski przez pieniądz na łańcuchu. I ciągle te pieprzone wezwania biurokratów zasypują nas tym gównem. Pokaż mi lepiej, człowieku, gdzie tu jest lep. Ja widzę tu punkt bez możliwości, a ty mówisz, że jestem lep. Świecie bez świeżych natchnień i zabrudzonych wen. W kraju, gdzie rządzi amen. Zamiast zachęcić mnie, znowu przecinasz mój pień. Najlepszy przyjaciel, 2 na 2. Ja i mój cień, ja i mój cień. Życie w biegu, w poszukiwaniu nowych wzorców, pod wpływem nowych wrażeń. Przestałem już liczyć, ile było sparzeń. Powiedz mi swój, co ci podlegam karze. Odejdź w pokoju, bracie, albo PWN-em cię porażę. By zasłony, jak słońce, bądź się rażę. Ciągle stoję w drugiej kolejce, pokażę. Olać to wszystko i robić swoje, o tym tylko marzę. I czy chcesz tego, czy nie? Powoli na sam szczyt z WRF łażę. I wiem to, wiem, wiem to, wiem. Że moja i taka gdzieś daleko i rzeczywistość między przypkiem to powieką, a miejskim przykiem, miejskim sieką. W tym syfie łatwo zostać psychicznie kaleką. Tu obszar skażony kwetą. Odrzucisz to, jeżeli znasz granicę między pięknem a plastikową tandetą. Glon, mielny glon. Podążaj za ulicznym poetą. Uliczny poetą. Masz talent, powiedz mi masz. Masz to coś, masz klucz, powiedz mi masz. Masz, masz talent, powiedz mi masz. Masz to coś, masz klucz, powiedz mi masz. Masz swój świat, masz talent, powiedz mi masz. Masz to coś, masz klucz, powiedz mi masz. Masz, masz talent, powiedz mi masz. Masz to coś, masz klucz, powiedz mi masz. Masz swój świat.